Okay. So I'm so glad that Pastor Florian has given me till 1:30 today to speak because deci așa de bucuros că pastorul Florin mi-a dat până la 1:30 să vă vorbesc astăzi. Yeah, because we're gonna need all that time. O să avem nevoie de timpul ăsta neapărat. Not really. Nu chiar. Nu chiar. Today we're gonna learn to rest in the Lord and how God wants to rest in Him. Astăzi o să învățăm practic, o să vedem cum să ne odihnim în Domnul, cum vrea El să facem lucrul acesta. All right, so let's pray. Hai să ne rugăm mai întâi. God, we look to you. Doamne, privim și căutăm la tine. You're great and awesome. Tu ești măreț, ești extraordinar. And we worship you. Și Doamne, ne închinăm ție. You're bigger than anything we could ever imagine. Tu ești mai mare decât orice ne-am imaginat noi. And your love for us is beyond what we can imagine. Și dragostea ta față de noi este dincolo de imaginația noastră. We just ask you to work in our hearts. Te rugăm ca tu să lucrezi în inimile noastre. Amen. Amin. All right. So we're going to be reading from Psalm 143. O să citim dimineața asta din Psalmul 143. And I'm just going to have Pastor Florin read in Romanian. Și o să rog pe pastorul Florin să citească în românește. The whole psalm. The whole psalm. Deci vom citi întregul psalm, Psalmul 143. Doamne, ascultă-mi rugăciunea. Pleacă-ți urechea la ruga mea. În credincioșia ta și dreptatea ta răspunde-mi. Nu intra la judecată cu robul tău, căci niciun om viu nu-și poate apăra dreptatea înaintea ta. Dușmanul mă prigonește, mă zdrobește de pământ, mă face să locuiesc în întunecimi, asemenea celor morți de mult. Duhul îmi este slăit, inima mi este tulburată înăuntrul meu. Îmi aduc aminte de zilele de odinioară, cuget la toate lucrările tale și mă gândesc la ceea ce a făcut mâinile tale. Îmi întind mâinile către tine. Sufletul meu însetează după tine ca pământul uscat. Doamne, grăbește-te să-mi răspunzi, căci Duhul îmi este uistovit. Nu-ți ascunde fața de mine, ca să nu ajung asemenea celor ce se coboară în groapă. Fă-mă să aud dimineața despre îndurarea ta, căci în tine mă încred. Fă-mi cunoscută calea pe care să merg, căci la tine mi-a sufletul. Doamne, izbăvește-mă de dușmanii mei, căci la tine caut adăpost. Învață-mă cum să-ți împlinesc voia, căci tu ești Dumnezeul meu. Fii ca Duhul Tău cel bun să mă călăuzească prin locurile netede. Din pricina numelui Tău, Doamne, înviorează-mă. Din pricina dreptății Tale scapă-mă din necaz. Din pricina îndurerii Tale îi spăvește cu dușmanii mei și nimicește toți prigonitorii sufletului meu, căci eu sunt robul Tău. Everyone is in desperate need of Christ. Fiecare om este în această are această nevoie disperată de Hristos. This is a fact that cannot escape us. Asta e un adevăr, este un fapt pe care nu putem să-l eliminăm. So whether you realize it or not, chiar dacă realizezi acest lucru sau nu, the needs that are in your heart, nevoile care sunt în inima ta, can only be met by Christ. Nu pot fi satisfăcute, împlinite decât de Hristos. This world will leave you in a terrible position. Iar lumea în care trăim noi ne va pune cu siguranță în siguranță într-o situație teribilă. We hear of wars. Și noi auzim astăzi de războaie. We hear of earthquakes. De cutremure. We hear of terrorist attacks. Auzim de tot felul de atacuri teroriste. And famines. De secete. And the list can go foamete. On. Foamete, și lista asta poate să practic să continue la nesfârșit. I don't know how things are here in Romania. Nu știu cum sunt lucrurile exact în România. But when I turn on the news in America. Dar în America când sunt acasă, când dau drumul la știri, One thought comes to my mind. Un singur gând întotdeauna îmi vine în minte. Man, this world is a messed up place. Doamne, lumea asta este stricată, nu joacă. And it makes me long for Christ. Și lucrul acesta mă face să tânjesc după Hristos. And long for the day when all our troubles are going to be washed away. Să tânjesc după ziua când Hristos va veni și toate lucrurile vor fi șterse. So we mentioned a couple things that are external to us. Am menționat deci câteva lucruri care sunt exterioare nouă. But let's get personal. Dar hai să ajungem să tratăm aceste lucruri din punct de vedere personal. Maybe sicknesses or financial issues are leaving you desperate. Poate că, de exemplu, boala sau probleme financiare te poate aduce într-o situație disperată. Maybe your family is in conflict. Poate că familia ta se află în momentul de față într-un conflict. Maybe a friend has turned their back on you. Poate că un prieten ți-a întors spatele. So other people who are very close to you. Sau alți oameni care, de exemplu, ți-au fost apropiați. Can really hurt you. Sau îți sunt apropiați, oamenii aceștia te pot răni foarte tare. But maybe let's even get more personal. Dar poate că ar trebui să ajungem să mergem mai adânc, mai personal. Every single one of us. Fiecare dintre noi has sinned. A păcătuit. And our sin leaves us desperate. Iar păcatul nostru întotdeauna ne duce la disperare. You are in a battle with your flesh. Și fiecare dintre noi suntem într-o bătălie cu firea noastră, cu trupul nostru. Turn to Romans 7:23. De exemplu, dacă privim în Romani, capitolul 7, versetul 23, says, "But I see another law in my members, warring against the law of my mind and bringing me into captivity to the law of sin, which is my members, which is in my members." Deci Roman 7 cu 23 spune: dar în mădularele mele văd o altă lege care este împotriva legii din mintea mea, făcându-mă prizonier al legii păcatului care este în mădularele mele. There is a war. Există un război, o luptă. We as believers can sometimes pass ourselves off as perfect people. Știți, noi ca și credincioși, uneori putem să trecem înaintea ochilor oamenilor ca fiind perfecți. Like we don't have issues with sin. Ca de exemplu că noi nu avem probleme cu păcatul. But I'm here to tell you. Dar iată-mă aici ca să vă zic. That we're not like the Buddhists. Că noi nu suntem ca budiști, de exemplu. In Buddhism. De exemplu, în budism. The ultimate goal is this state of nirvana. Scopul final este starea aceasta nirvana. Where you kind of reach this point of. Unde ajungi așa la nivelul ăsta? Non-existence. Al non-existenței. Where this world doesn't affect you. Unde lumea aceasta nu te mai afectează. Well, Buddhism is a false religion. Budismul este o religie falsă. Sometimes we put on this act of like we don't live in this world and we don't struggle with sin. Dar noi ca și credincioși, ca și creștini, ajungem și noi să punem așa o fațadă falsă unde arătăm cumva că lumea aceasta, toate lucrurile, toate încercările nu ne afectează pe noi. As believers in Christ. Ca și credincioși în Hristos. Even we struggle with sin. Chiar și noi ne luptăm cu păcatul. Lying, gossip, anger. Cu minciuna, cu bârfa, cu mânia. Those are just a few things that we can struggle with. Acestea doar câteva din lucrurile cu care noi ne luptăm. Am I the only one who struggles with this? Să vă întreb, numai eu sunt ăla care am probleme cu chestiile astea? Or am I just alone in this? Sau pur și simplu eu sunt săracul singur în lupta asta. Good. E bine atunci să știu că și voi. Remember in Psalm or in Romans 7. Auzi minte ce am citit în Roman capitolul 7? Who is talking? Cine vorbește aici? Paul. Apostolul Pavel. Paul, who wrote most of the New Testament. Acest om care a scris majoritatea cărților din Noul Testament. Is talking about this war within him. El vorbește despre această luptă, această bătălie din interiorul lui. And you see, sin is death. Vezi, păcatul înseamnă moarte. It's what's wrong with this world. Și moarte este ceea ce nu e în regulă, ce e greșit cu lumea noastră. And even Paul, a believer. Și chiar și apostolul Pavel, un credincios, was struggling with it. Se lupta cu acest lucru. Cu moartea, cu păcatul. That's not an excuse even. Dar lucrul acesta nu reprezintă o scuză. Let's not treat sin lightly. Haideți să nu tratăm păcatul în chip ușuratec. Notice how Paul said war. Observați că Pavel numește aici, văd în mine lupta aceasta, războiul ăsta. War is serious. Războiul este ceva serios. Sin is serious. Păcatul este serios. When we sin, we're disconnecting ourselves from God's power. Când păcătuim, practic noi ne deconectăm de la puterea lui Dumnezeu. Jesus Christ died for sin. Iar Hristos Iisus a murit pentru păcat. He came to this world to pay the penalty for sin. El a venit în lumea noastră ca să plătească plata pentru păcat, pedeapsa pentru păcat, de fapt. Let's not treat Jesus' sacrifice lightly. Deci, haideți să nu tratăm sacrificiul, jertfa lui Hristos într-un mod ușurat. When we sin, când păcătuim, it should break our hearts. Trebuie să ne frângă inimile noastre. Because that was the thing that nailed him to the tree. Pentru că păcatul, acest lucru este ceea ce l-a țintuit pe Hristos pe cruce. So, deci, if you're struggling with sin, dacă te lupți cu păcatul, how do you break free? Cum însă ești eliberat? You see, when I hear of the fact that my sin is putting Jesus or put Jesus on the cross. Credeți-mă, pentru mine, când eu aud acest adevăr că păcatul meu l-a țintuit pe Hristos pe cruce. I have this temptation. Am această ispită. And that's to be like, oh, I have to go and do everything better. Ispita pentru mine este să trebuie să mă străduiesc și să fac mai bine, să mă port mai bine. I'm gonna try harder. O să încerc mai mult. To not lie, să nu mai mint, to not lust, să nu poftesc, to not have envy, să nu am invidie. So I put myself in this position where I'm thinking, oh, I got to do all these things. Deci ajung să mă pun pe mine în situația asta, în atitudinea asta, oh, trebuie să mă străduiesc mai tare. To make myself better. Să mă fac pe mine însumi mai bun. That's not the answer. Dar nu acesta este răspunsul. The answer is not within ourselves. It's not ourselves. Răspunsul nu se află în noi. The answer is Christ. Răspunsul este Hristos. So, go to Psalm 143. Deci întoarcem înapoi în Psalmul 143. I want to mention that this message is for believers. Eu vreau să menționez că mesajul ăsta este un mesaj pentru credincioși. It's not for people who have never put their faith in Christ. Nu este un mesaj pentru oamenii care niciodată nu și-au pus credința în Hristos. If you have not put your faith in Christ. Dacă nu ți-ai pus credința în Hristos Iisus, that's where you need to start. Ăsta este lucrul pe care trebuie să faci prima dată. Acolo începi. We've already established that believers struggle with sin. Dar deja am spus că chiar și credincioșii se luptă cu păcatul, au probleme cu păcatul. If you're breathing and on this earth, you struggle with sin. Dacă încă ești în viață, dacă încă respiri pe pământul ăsta, încă te lupți cu păcatul. Okay, so. Deci, we'll start with Psalm 143 verse 1. Deci, în versetul 1 din Psalmul 143 spune: says, hear my prayer, O Lord. Give ear to my supplications. In your faithfulness, answer me. Vezi, Doamne, spune psalmistul, ascultă-mi rugăciunea. Pleacă-ți urechea la ruga mea. În credincioșia și dreptatea ta, răspunde-mi. So how do we break free from sin? Cum ne eliberăm? Cum scăpăm de păcat? A turning to Christ. Trebuie să ne întoarcem către Hristos. Crying out to the Lord. Spune aici, strig la Domnul. David was the one who wrote this psalm. David este cel care a scris acest psalm. And we all know about his sin with Bathsheba. Și noi cu toții știm de păcatul lui cu Bathsheba. But whatever your sin is, dar oricare ar fi păcatul tău, I think we can take David's heart and apply it to our lives. Putem să luăm atitudinea, inima lui David de aici și o aplicăm în cazul nostru. See, David is crying out to the Lord. David aici pur și simplu strigă la Dumnezeu. Because he's recognized that his sin, pentru că recunoaște că păcatul lui has hindered his relationship with the Lord. I-a afectat, pur și simplu, afectează relația cu Domnul. It hasn't sin doesn't separate us completely from the Lord. Păcatul nu ne separă complet de Domnul. Just because you sin, doar pentru că ai păcătuit, it doesn't mean that you as a believer, ca și credincios, it doesn't mean that you are no longer saved. Nu înseamnă că nu mai ești salvat, mântuit. But yet we as believers do sin. Totuși, ca noi, ca și credincioși, noi încă păcătuim. So when we turn to Christ, deci când ne întoarcem către Hristos, we're turning to Christ with an attitude of I want a deeper relationship with you. Ne întoarcem către El cu această relație. Doamne, vreau o atitudine, o relație mai adâncă, mai strânsă cu Tine. We're not asking Him to go to the cross again. Nu cerem lui Hristos să se ducă din nou la cruce să moară pentru noi. And save us. Și să ne mântuiască din nou. From hell. Să ne salveze de iad. Because His work was final. Pentru că lucrarea Sa pe cruce este finalizată. You see, as believers, ca și creștini, ca și credincioși, we can put on this attitude. Putem să ne punem fațada asta, atitudinea asta. Of the non-believer. Atitudinea unui necredincios. So imagine this. Imaginați-vă așa. In Romania. În România, communism is no longer the ruling party. comunismul nu mai este la conducere, da? But yet, totuși, you could go to the store. Poți să mergi acum la magazin and with your ration card. Și să te duci cu mă rog, cu rația ta de cu cardul acela de rație. And continue to wait 3 hours in line for bread. Și poți să stai la rând pentru pâine să îți iei porția de pâine. If you were a slave, dacă ești un sclav, de exemplu, and you've been set free, și ai fost eliberat, you could go back to the field, poți să te întorci din nou pe câmp, of your owner and live like a slave, pe câmpul stăpânului tău și să trăiești în continuare ca un sclav. Even though you're set free, chiar dacă ai fost eliberat, even though someone paid for you to be, chiar dacă cineva a plătit pentru tine să fii eliberat, you could go back to your former owner, te poți întoarce la stăpânul tău vechi, and start working in that field again, și să începi să lucrezi din nou pe câmpul lui. When we as believers sin, când noi ca și credincioși păcătuim, we go back to our former owner. Noi ne întoarcem la stăpânul nostru vechi. We go back to our old flesh. Noi ne întoarcem la firea noastră veche păcătoasă. And we work in a field that's not even our own. Și noi muncim un pământ care nici măcar nu mai este al nostru. Because Jesus, he bought us from that life. Pentru că vedeți, Iisus ne-a cumpărat, ne-a răscumpărat din viața asta. And we as believers belong in his field. Și acum ca și credincioși, noi aparținem pământului lui. Where, da? Câmpului lui. Where his burden is easy. O muncă în care el spune că povara lui este ușoară. It's not hard. Nu este grea. And it's him who's really doing the work. Și practic el este cel care face lucrarea, care lucrează pentru noi. So again, we're going to go back to Psalm 143. Să ne întoarcem mereu la Psalmul 143. And we're going to go through it. Și practic o să-l parcurgem. It's taken us long enough to get to this point. Deja a durat ceva o vreme până am ajuns în momentul ăsta, în locul ăsta. So cry out to the Lord. Deci primul lucru, strigă la Domnul. He is a savior. El este salvatorul. A wonderful savior. El este un salvator minunat. And he will continue to work in your life. Și el va continua să lucreze în viața ta. So if you've been saved, dacă ai fost mântuit, and you didn't do the salvation on your own, și nu ai o mântuire în asta care ți-ai făcut-o, ți-ai confecționat-o singur, don't go back to trying to do it on your own. Nu încerca acum să te întorci și să faci lucrul acesta, să-ți oarecum să-ți câștigi mântuirea. So cry out for change in your life. Deci strigă la Domnul pentru schimbare în viața ta. Romans 7:24 says, mai departe acolo în Romani capitolul 7 unde citeam versetul 24, O wretched man that I am, who will deliver me from this body of death? O nenorocit de mine, cine mă va scăpa de acest trup de moarte? Paul's crying out to the Lord saying, who will deliver me from this body of death? Vedeți cum Pavel strigă la Domnul și spune, Doamne, cine mă va scăpa pe mine de trupul acesta de moarte, de firea mea? Verse 2 in Psalms 143. Înapoi în Psalmul 143 în versetul 2 gives us our next step beyond crying to the Lord. Ne arată următorul pas. După ce strigăm la Domnul, ce facem? It's to acknowledge our sin. E un pasul care pur și simplu ne arată că trebuie să ne recunoaștem păcatul. Do not enter into judgment with your servant, for in your sight no one living is righteous. Nu intra la judecată cu robul tău, că niciun om viu nu-și poate apăra dreptatea înaintea ta. See, he's acknowledging the fact that no one living is righteous. Vedeți, el recunoaște faptul că nimeni care este viu pe pământul ăsta, niciun om, nu este neprihănit. Nu e drept. And then verse 3. Apoi în versetul 3 and 4, versetul 4. Give us an example of how sin is really our greatest enemy. Practic versetul acesta ne arată un exemplu ce face păcatul în viața noastră. Ce face el în noi? For the enemy has persecuted my soul. He has crushed my life to the ground. He has made me dwell in darkness like those who have long been dead. Therefore my spirit is overwhelmed within me. My heart within me is distressed. Dușmanul mă prigonește, mă zdrobește de pământ, mă face să locuiesc în întunecim, asemenea celor morți de mult. Duhul mi este dislăit, inima mi este tulburată înăuntrul meu. The hardest times in my life, cele mai grele perioade din viața mea, have been when I've struggled with sin. Au fost acestea când pur și simplu am avut probleme cu păcatul, m-am luptat cu păcatul în viața mea. It leaves you desperate. Pur și simplu păcatul te duce la disperare. And you almost feel a hopelessness inside you. Pur și simplu ajungi să te simți slăit, cum spune David aici, să fii fără speranță. The enemy wants you to believe that there is no hope. Dușmanul vrea ca noi să credem că nu există speranță. And that you've messed up so far. Și că tu ai dat o îmbară așa de rău. That Christ can't redeem you anymore. Încât Hristos nu te mai poate răscumpăra. And he wants you to doubt the work that Jesus did in your life. Și astfel dușmanul, diavolul, vrea ca să ne îndoim de lucrarea pe care Hristos a făcut-o pentru noi. And so you can have this hopelessness inside you. Și astfel ajungem în interiorul nostru să avem această stare de lipsă de speranță. But that's the enemy. Dar asta e dușmanul nostru. Persecuting your soul. Care pur și simplu săvârșește o persecuție a sufletului nostru. Because I'm here to tell you. Adică vreau să vă spun. The answer is not to distance yourself from God. Răspunsul nu este, pasul corect nu este să ne distanțăm, să ne depărtăm de Dumnezeu. It's to turn to God. Ci din contră, să ne întoarcem către Dumnezeu. And draw closer to the Lord. Să ne apropiem de Domnul mai mult. And hang on to him. Și să ne apucăm de el, să ținem tare de el. Verse 5 gives us our next step. În versetul 5 vedem următorul pas. Ce facem mai departe? Let's read it. Or you can just read it. Spune, îmi aduc aminte de zilele de odinioară, cuget la toate lucrările tale și mă gândesc la ceea ce au făcut mâinile tale. So the next step is to hang on to your identity in Christ. Acest pas practic ne arată că noi trebuie să ne ținem tare, să ne ținem tare de identitatea noastră în Hristos. Cine suntem noi în Hristos? The enemy wants to persecute your soul and doubt that identity. Dușmanul vrea pur și simplu să ne hărțuiască sufletul și să ne îndoim de identitatea noastră. In Christ you're free from sin. Însă în Hristos tu ești eliberat de păcat. Christ has made you free. Hristos te-a făcut liber. You no longer have to do the works of the flesh. Nu trebuie să mai trăiești în faptele firii pământești. When we as believers sin, când noi ca și credincioși păcătuim, what we are doing is doubting our identity in Christ. Prin asta practic noi ne punem sub îndoială identitatea noastră în Hristos. And we're saying, și ne spunem, we're saying that we work as a sinner, our former self. Practic spunem cu faptele noastre că ne comportăm ca și un păcătos. Our next step comes from verse 6. În versetul 6 vedem următorul pas. And that step is to desire change. Pasul ăsta se referă la a dori schimbare. Desire the work of the Holy Spirit. A dori lucrarea Duhului Sfânt în noi. So listen to this, verse 6. Ascultați ce spune versetul 6. Îmi întind mâinile către tine, sufletul meu însătează după tine ca pământul uscat. I spread out my hands to you. I love that image. Îmi place imaginea ce spune aici. Îmi ridic sau îmi întind mâinile către tine. When we worship, când ne închinăm, some of us lift up our hands like this. Unii dintre noi ne ridicăm mâinile cam așa. It comes from this psalm, I think. Cred că vine din psalm, da? When we're doing this, we're just acknowledging the Lord. Când în psalm vedem că atunci când facem acest lucru, când ridicăm mâinile către Dumnezeu, recunoaștem. And that our help comes from Him. Că recunoaștem pe Domnul și recunoaștem că ajutorul nostru vine de la El. Now you don't have to do this to acknowledge the Lord. Apropo, nu trebuie neapărat să ridici mâinile ca să recunoști că ajutorul vine la Domnul. It should be a sign of a heart action. Trebuie să se afle dorința aceasta în inima noastră. De fapt, că ridicăm mâinile trebuie să fie un semn al faptului că recunoaștem inima noastră. So if you're struggling with sin, astfel, dacă tu te lupți cu păcatul, I have a question for you. Am o întrebare pentru tine. Do you want to change? Vrei să te schimbi? That's where that is a step in the process. Vedeți, asta este un pas foarte important în procesul acesta. Desiring to change. Să dorești schimbarea. If you don't have that desire. Dacă nu ai această dorință a schimbării. And you don't even realize why. Și poate că nici nu-ți dai seama de ce. You're starting to become more content with your sin. Pur și simplu vei ajunge să fii din ce în ce mai mulțumit. Ok. Obișnuit cu păcatul tău. I would encourage you to pray for a desire to change. Și în situația aceasta te încurajez ca să te rogi Domnului să-ți dea dorință de schimbare. Because I know in my life, știu în viața mea, There have been times where I've become so comfortable with my sin. Că au fost perioade când am ajuns sau dăți când am ajuns să fiu așa de confortabil, așa de liniștit cu păcatul meu. That I begin to treat it as a not that big of a deal. Și am ajuns ca să tratez păcatul ca fiind, nu e așa o chestie gravă. And we even need the work of Christ in that area. Și în situații de genul ăsta avem nevoie ca Hristos să lucreze. To give us the desire to change. Să ne dea dorința aceasta de schimbare. And see, that's where the work of the Spirit comes in. Vezi, aici este locul unde lucrarea Duhului Sfânt intervine. Because when we try to do it on our own, pentru că atunci când încercăm să facem chestia asta noi, our desire, singuri, the thing that we desire is going to win. De fapt, ceea ce dorim noi mai mult o să câștige. And when we try to fight against ourselves, când noi încercăm să ne luptăm cu noi înșine, we're going to lose. O să pierdem. My pastor said this. Pastorul meu spune așa. He said, so many people, așa de mulți oameni, tell God that they need a second chance. Îi spun lui Dumnezeu, Doamne, am nevoie de o a doua șansă. And they're like, Lord, I know I'm a believer. I know. Și spun, Doamne, știu că sunt un credincios. And I'm struggling in this area of sin. Dar în zona asta, în viața mea, mă lupt cu păcatul. But dar just give me another chance, Lord. Dar Doamne, mai dă-mi încă o șansă. And I'm here to tell you that you don't need a second chance. Dar vreau să spun el, vreau să spun că tu n-ai nevoie de a doua șansă. You need God to change your desires. Tu ai nevoie ca Dumnezeu să schimbe dorințele tale. Because the desires that we have, pentru că dorințele pe care le avem noi înșine, are going to be coming from what we give our attention to. Ele vor reflecta la cine privim noi mai mult. Ce anume, cui oferim noi atenția noastră cea mai mult? And when we give our attention to the Lord, atunci când noi oferim atenția noastră, suntem atenți la Domnul, suntem îndreptați spre El. And ask for that desire to change. Și cerem dorința asta să ne schimbăm. He's going to give it to us. O să ne dea. El o să ne dea. So, deci, verses 7 and 12 give us our final step. De la versetul 7 la 12, practic în final aici ni se arată următorul pas, pasul final important. And it really is almost a repetition of 1 through 6, the verses. De fapt, în aceste versete ultime, la 7 la 12, cam se repetă aceleași lucruri din primele 6 versete. But when I read 7 through 12, dar când citesc de la 7 la 12, I get this theme throughout that wasn't present in the first verses. Observ totuși o temă, o idee care nu e prezentă în primele versete. At least from what I noticed. Cel puțin din ceea ce observ eu. Okay, so I'm going to have Pastor Florian read verse 7 through 12. Să citim din nou versetul 7 la 12. Doamne, grăbește-te să-mi răspunzi, căci Duhul îmi este istovit. Nu ți ascunde fața de mine ca să nu ajung asemenea celor ce se coboară în groapă. Fă-mă să aud dimineața despre îndurarea ta, căci în tine mă încred. Fă-mi cunoscută calea pe care să merg, căci la tine îmi înalt sufletul. Doamne, izbăvește-mă de dușmanii mei, căci la tine caut adăpost. Învață-mă cum să împlinesc voia ta, căci tu ești Dumnezeul meu. Fii ca Duhul tău cel bun să mă călăuzească prin locurile netede. Din pricina numelui tău, Doamne, înviorează-mă. Din pricina dreptății tale scapă-m din necaz. Din pricina îndurării tale isprăvește cu dușmanii mei și nimicește toți pricolitele sufletului meu, căci eu sunt robul tău. So, deci, in Psalm 143, verse 6, în Psalmul 146, în versetul 6, it ends with a Selah. Vedem, practic, versetul 6, la sfârșit, are o Selah. Which means to pause. Înseamnă pauză, înseamnă a lua o pauză, a te opri. And think about what has just been said. Și asta, când te oprești, trebuie să te gândești la ce a fost spus până aici. And then David begins again. Și apoi David continuă. And this time it seems like he's adding. Se pare că de data aceasta însă el adaugă câteva lucruri. A allowance for God to work in his life. Ce adaugă, ce observăm aici este că David, pur și simplu în ceea ce spune, el îi permite. Ceea ce adaugă aici este permiterea lui Dumnezeu să lucreze, să intervină. In verse 1 he was crying out to the Lord. În versetul 1, vă auziți aminte, el striga la Dumnezeu. In verse 2 he was acknowledging his sin. În versetul 2 el recunoștea păcatul lui. In verses 5 and 6 he asked for the Lord to change him, and he began with this desire to change. În versetul 5-6 spre sfârșit acolo, vedeam că el cere lui Dumnezeu o dorință de schimbare. And I forgot one. Am uitat una însă. In verse 5 he was hanging on to his identity in Christ. În versetul 5 el ține tare de identitatea lui în Dumnezeu. And he was remembering the works that the Lord had el done. Și-a adus aminte de lucrurile pe care Dumnezeu le-a făcut. But then in verse 7 and 12. Dar din versetele 7 la 12. He begins to allow the Lord to work in his life. Practic, el se vede cum permite lui Dumnezeu să lucreze în el. You see, sometimes we stop with the crying out. Vedeți, uneori noi ceea ce facem cu Dumnezeu este că ne oprim după ce strigăm la el. We're just like we spend time in prayer. Petrecem timp în rugăciune. We feel sorry for our sin. Ne pare rău pentru păcatele noastre. And then we begin to have a desire to change. Și începem oarecum să avem o dorință de schimbare. The Lord answers that prayer. Dumnezeu răspunde la rugăciunea aceasta. To give us that desire. Să ne dea dorința aceasta. But then we miss the step of allowing God to work in our Dar apoi, practic, nu facem pasul de a lăsa pe Dumnezeu, de a-i permite Dumnezeu să intervină în viața noastră. Throughout all of this, prin toate aceste lucruri, it's God doing the work. Dumnezeu este cel care lucrează, care face lucrarea. And we have to remember that. Trebuie să ne amintim lucrul ăsta. It's not us trying to work. Nu este ceva care noi ne chinuim, ne străduim să facem. Really, it's us resting on Him. De fapt, în toate aceste lucruri, asta înseamnă să ca noi să ne odihnim în Domnul. But when God begins to work in us, dar când Dumnezeu începe să lucreze în noi, we can't resist that change. Nu trebuie să ne opunem schimbării lui. When your friend begins to gossip, când prietenul tău, de exemplu, începe să bârfească, and you feel that desire within you, și simți dorința aia în tine, to join into that gossip, ca să te alături acelei bârfe. Bârfă. Okay, you weren't asking me. You were. Okay. No. Okay. Yeah. So then, that's the you feel that desire to go gossip. Și deci simți nevoia să stai alături, să practic să bârfești tu. But the Lord is placing a conviction on your heart. Dar atunci Domnul este cel care pune o convingere, o cercetare, convingere în inima ta. That's when you have to allow the Lord's work. Ăla este momentul când trebuie să lași pe Dumnezeu să intervină, să intervină în viața ta. When you're going down the street. Când mergi pe stradă. And you see that woman. Când vezi femeia aia. And you have that desire to look on her. Și ai dorința să o privești. At that moment you have to look away because you have that conviction on your heart. În momentul ăla poți să privești în altă parte pentru că este convingerea lui Dumnezeu care te face să faci lucrul ăsta. It's allowing the Lord to work in us. Asta înseamnă să îi permiți Domnului să lucreze în inima ta. It's not us trying harder. Nu e ceva care noi încercăm, ne străduim din greu. It's the Lord giving us that desire. Este Domnul care ne dă dorința să facem asta. And when we allow the Lord to work, când permitem Domnului să lucreze în noi, it's sometimes hard. Uneori este greu. But He gives us the help that we need. Dar El este cel care ne dă speranța de care avem nevoie să dăm, să continuăm. So in conclusion, în concluzie, I'm just going to give you just four things from Psalm 143. În concluzie, vreau să vă ofer pe scurt patru lucruri din psalmul acesta. That can maybe help you deal with the things that you're struggling in your life. Lucruri care te pot ajuta în lupta asta cu păcatul, cu lucrurile cu care te lupți tu. This isn't an exhaustive list at all. Cu siguranță lista asta de patru lucruri nu este o listă exhaustivă, da? It's just four things to help you. Pur și simplu, sunt patru lucruri care te pot ajuta în lupta cu păcatul. The first thing is cry out to God. Primul lucru este strigă la Domnul. Your sin should make you desperate for Him. Păcatul în viața ta trebuie să te aducă cu disperare la El. Because it chokes you from Him. Pentru că păcatul este cel care te sugrumă, te îndepărtează de El. The next thing is to remember your identity in Christ. Al doilea lucru este adu-ți aminte de identitatea ta în Hristos. Let me read just real quick from Romans 7:25. Hai să citim de la Roman capitolul 7 versetul 25. It says, I thank God through Jesus Christ our Lord. So then, with the mind I myself serve the law of God, but with the flesh, the law of sin. And then I'm going to read Romans 8, 1 through 2. It says, there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. For the law of the Spirit of life in Christ has made me free from the law of sin and death. Deci citim din Roman 7:25 și continuăm în primele două versete din capitolul 8. Spune, dar mulțumit fie adus lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Astfel, cu mintea mea sunt sclav al legii lui Dumnezeu, dar cu firea mea sunt sclav al legii păcatului. Așadar, nu mai este acum nicio condamnare pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, adică cei care nu trăiesc potrivit cu firea, ci potrivit cu Duhul. Căci legea Duhului vieții în Hristos Iisus te-a eliberat de legea păcatului și a morții. So remember. Deci al doilea pas, al doilea lucru important este adu-ți aminte. Christ has made you free from the law of sin and death. Hristos te-a eliberat de legea păcatului și a morții. And that's your identity in Christ. Și aici se află identitatea noastră în Hristos. And then finally. Și în third. Okay, this is the third. Okay. I've got two more actually. Deci mai sunt încă două, ca să fim siguri, da? The next thing is desire the change. Următorul lucru este dorința asta de schimbare. Să dorești să schimbi. Pray to the Lord. Cere Domnului. Roagă-te Domnului, cere. Ask him to change you. Cere ca să te schimbe. And then. Și apoi. Go all in. Nu te mai reține deloc. Deci adâncește cu totul. Give everything that you have. Dăruiește tot ce poți tu. When he gives you that desire, când Dumnezeu îți dă dorința, follow through with it. Trebuie să urmărești dorința asta care ți-o dă Dumnezeu. Don't hold anything back. Nu mai păstra lucruri care te țin înapoi. If there's something that is causing you to sin. Dacă, de exemplu, există ceva care te face să păcătuiești, like a physical thing, like a ca de exemplu un lucru fizic, get rid of it. Pur și simplu îndepărtează. Îndepărtează lucrul respectiv. If there's a place, dacă e un loc, de exemplu, that causes you to sin, care te face să păcătuiești, don't go near that place. Nu te duce aproape de locul ăla. But it's important to realize. Dar e important să realizăm. We can't start with that. Nu putem să începem aici. We got to start with the turning to Christ. Trebuie să începem cu a ne întoarce la Hristos. And leaning on him and și să ne bazăm pe el, să căutăm la el. And looking to him for help. Să cerem de la el ajutorul. But this is an important part. Dar aici este o parte foarte importantă. To give up those things that are causing us to sin. Ca să renunțăm la lucrurile care ne fac să păcătuim. And then finally. Și în final. Really, this is the final. Asta este, să știți, finalul, da. I'm going to read from Romans 8, 3. O să citim acolo din Roman, capitolul 8, versetul 3, mai departe. For what the law could not do in that it was weak through the flesh, God did by sending his own son in the likeness of sinful flesh on account of sin. He condemned sin in the flesh, that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Deci Roman 8:3. Fiindcă ceea ce era cu neputință pentru lege, întrucât era făcută neputincioasă din fire, Dumnezeu a înfăptuit, trimițând din pricina păcatului pe propriul său fiu în asemănarea firii păcătoase și condamnând astfel păcatul în fire, pentru ca cerința dreaptă a legii să fie împlinită în noi, care nu trăim potrivit cu firea, ci potrivit cu Duhul. So let God do the work in your life. Astfel, lasă-L pe Dumnezeu să facă lucrarea, să lucreze El în viața ta. So let's pray. Hai să ne rugăm. Lord, we look to you. Doamne, privind la tine. God, you're the one who we need. Doamne, recunoaște că tu ești cel de care avem nevoie. We can't do the work on our own. Nu putem să ne descurcăm singuri. Lord, please help us. Doamne, te rugăm să ne ajuți. Help us to walk according to your Spirit. Ajută-ne să umblăm, să trăim potrivit Duhului tău. And not according to the law of sin and death. Nu potrivit legii păcatului și a morții. Lord, we just thank you. Doamne, pur și simplu îți mulțumim. For your love towards us. Pentru dragostea ta față de noi. And that we can just rest in you. Și pentru faptul că putem să ne odihnim în tine. And that even though Sometimes we struggle. Și chiar dacă uneori ne luptăm, you're still there. Tu ești încă cu noi. And desire to work in our lives. Și dorești ca să lucrezi în viețile noastre. So we just thank you so much. Și pentru aceste toate îți mulțumim așa de mult. Lord, I ask that you would bless this church here. Doamne, te rog ca să binecuvântezi biserica de aici. I pray that you would give each person here peace and joy. Mă rog ca să dai fiecare persoană de aici pace și bucurie. I pray that you would show yourself real to them. Mă rog ca tu să te descoperi ca fiind real fiecare dintre ei. If they're struggling with family matters or financial issues. Doamne, dacă au probleme și se luptă cu probleme financiare sau probleme în familie. I ask that you would work in their lives. Mă rog ca tu să lucrezi în viețile lor. If they're struggling with sin. Dacă se luptă cu păcatul, Doamne. And they've allowed sin to rule them. Și au într-un fel sau altul au permis păcatului să domnească în viața lor. And have gone back to the old way. Și oarecum s-au întors către căile vechi ale lor. I pray that they would remember their identity is in you. Mă rog, Doamne, ca Tu să le amintești că identitatea lor se află în Tine. And you'd remind them that they are free. Și să le amintești, Doamne, că ei sunt liberi cu adevărat. And that they need you. Și că au nevoie de Tine. I pray all these things in the name of your son. Mă rog toate aceste lucruri în numele Fiului Tău. Amen. Amen.